plano. Nalagay kasi sa kamay ng mga tiwaling opisyal ang kanyang kinabukasan at buhay. Ang tayo ng gipiteo, ha? Ang gipiteo. Ang sabi ko sa'yo, may out ng Diyos. Hindi na tayo papapatakan. Your name is Nemesia De La Cruz. You're not Indonesia. Minta maaf, Ibayros. انتظر. إن السفارة الفلبينية بالخارج ينتظرونها. People outside there. I called them for you. I have sister back home. I love her very much. Now go. Thank you. I almost forgot.